Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, kuldan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hastalara şifa, dertlere deva versin. Sıkıntı içinde olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Şu an bizlerden dua isteyen bütün kardeşlerimize Allah yardım etsin. Allah bizlere birlik, beraberlik, güzellik ihsan etsin. Ve tevhid ehli üzerine yaşayıp tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Bizden gelen nesilleri ise Rabbim hayırda kullandıklarından yazsın. Bizleri Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Hesabı kolay olan, ahirette mahşer yerinde kitabı önünden sağından alanlardan eylesin. Terazisinde hayır kefesi ağır olanlardan ve sıratta şimşek gibi geçenlerden eylesin Rabbim. Sırattaki o sağdan dikenleri gibi engellere takılıp cehenneme düşüp orada yıllarca kalanlardan eylemesin. Allah bizlere mağfiret eylesin. Dünyadayken şu vermiş olduğu nefesin, şu sıhhatin, şu Müslümanlık nimetinin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Makam, şan, şöhret, mevki, bulunan ortam, bunlar Müslümanın hayatını, gidişatını değiştirmesin. Bir olana ibadet etme gayreti şevki nasip etsin. Geçen ders biliyorsunuz tevhidi bozan, dağıt Ferhat, gürültüsüzce dağıt. Çünkü dağıtmazsan israfa gider o şimdi. Geçen ders tevhidi bozan bir derse başlamıştık. Bir kardeşimizin sorusu üzerine. O derse devam edeceğiz inşallah bugün. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Geçen dersin başında da dediğim gibi kardeşin ısrarı üzerine bu dersi yapmayı uygun gördüm ama dediğim gibi tevhid anlaşılmadığında bu tevhidi bozan şeylerin izahında her zaman arıza çıkar. O yüzden hazmetmek gerekir diye uyarmıştım. Bugün de aynı şekilde uyarmak istiyorum. Çünkü iman güzel anlaşılmalı ki imanı bozan haller anlaşılsın. Ve iman bozulduğunda nelerin bozulduğunu, akıbetin ne olduğunu insan ne yapsın? Güzel anlasın. Tevhid de güzel anlaşılırsa tevhidin bozulduğunda cennet gibi bir nimetin tamamen mahrum olacağını insan ne yapsın? Bilsin, bu acıyı anlasın. Evet, bugün sohbetimize devam ediyoruz ve ilk maddemiz gayb ilmi iddiasıyla ortaya çıkma. Biliyorsunuz kardeşlerim, gaybı Allah bilir demek imandır. Allah'tan başka gaybı kimse bilmez demek de nedir? Tevhiddir. Yani gaybı Allah bilir deme bu imanın getirdiğidir. Ama ondan gayrı gaybı kimse bilmez deme de tekleme yani nedir? Tevhiddir. Bunda umumunda, havasında hiçbir sıkıntısı aslında ilk etapta yoktur. Gözükmez. Ama insanlara yem dökerler ya böyle hani ökseci kuşuna sağlar biliyor musunuz? Ökseci nedir bilir misiniz? Tabii. Yeni nesil olunca naylon büyüyorsunuz. Eskiden böyle kafesler vardı. Kafeslerin içinde kuş satarlardı. Bilir misiniz? Benim yaşlar olanlar bilir. Ulus Dağıt pazarında falan. Bunlar kuş satarlar. Böyle kanaryaydı, sakaydı. Nasıl tutarlardı bunlar? Günümüzdekiler bir yerlerden ithal ediyor da eskiden orijinal satarlardı. Büyük kalburlar vardır şöyle. Onun altına şöyle bir tane değnek koyar. Buna bir ip bağlar. De ileriye gider. Altına kuşun sevdiği yemleri serer. Biliyorsunuz hayvanların içinde en ürkek, en böyle emniyetli kuşlardır. Bir yer bir bakar sağa sola. Ama biraz yedikten sonra artık sağa sola bakmayı ne yapar? Tek ipi çektin mi hiç zarar vermeden o kafesin içinde o da tutar götürür güzelce ne yapar? Satar. İşte kardeşlerim şeytan da Müslümanları ne yapmış? Bu şekilde avlamıştır. Nasıl avlamıştır? Bugün birisi dese ki yarın şu olacak. Kıyamet bugün kopacak. İstanbul'da bu olay olacak. İşte Şam'da şunlar olacak dese kim inanır? Adam deli dersin. Ya bak Ebced'le ben şu şeyi buldum. Cifir yapıyor. Rakamlar düşüyor. Ayete, hadislere. Ve adam diyor ki burada şöyle olacak. Olur ya. Bak diyor falan söylemiş diyor. Sonra kafadan söylememiş. Bak diyor Ebced yapmış. Yani yan yolları deneyerek ne yapıyor? Senin itikadını bozuyor. Yani kayıptan sana ne yapıyor? Haber veriyor. Bu da nedir kardeşlerim? Şirktir. Allah bizlere mağfiret etsin. Hiçbir Müslüman bunu ne yapmamalı? Tasdik etmemeli. Bu itikatta aşırı giden Rafizi ve Sofilerdir. Bu yüzden çok aşırı gitmişlerdir. İşte ölmüş olan, kabirlerde kendilerinden uzakta bulunan nebilerden, salihlerden yardım isterler. Yanlarında bulunmayan bazıla dirilere seslenirler. Yetiş ya şeyhim veyahut ölen bir pirine seslenirler. Ve onların her halükarda kendilerinden haberdar olduğu inancını ne yaparlar? Taşırlar. Ve onların işittiklerine de ne yaparlar? İtikad ederler ki bu şirktir kardeşlerim. Ve bunlar tamamen kişiyi dinden çıkaran birer şirk maddesidir. Mesela siz belki çok karşılaşmıyorsunuz ama biz Hacı Bayram'da olduğumuz için bu vakaları çok çok daha fazla görüyoruz. Mesela adam hacca gidecek, orada bir arkadaşıyla dükkanda karşılaşıyor. Ya diyor Resulullah'a selam söyle diyor. Bir de mektup yazıyor. Şu mektubu diyor at diyor. Olur mu diyorum? Olur diyor. Adam çuval dolusu mektup götürüyor peygambere. Veyahut işte geçerken diyor eskiden Mevlana'ya uğranırdı. Urfa'ya uğranırdı. İşte Kerbela'ya uğranırdı. Ve her gidilen yerde aynı ibadet türleri ne yapılırdı? Yapılırdı. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Gaybı Allah bilir. Allah'tan gayrı hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Yardıma çağrılacak tek zat vardır. Allah Azze ve Celle'dir. İstenecekse ölmezden, diriden istenir. İnsandan istenilen şey nedir? Sınırlıdır. Yardımı da sınırlıdır. Onun dışındaki hep nedir? Hurafedir. Hurafenin dışında hiçbir şey nedir? Değildir kardeşlerim. İkincisi, en çok Müslümanın veyahut biraz daha geniş alalım. İnsanların inancını zedeleyen, yıkan meselelerden bir tanesi de kehanettir. İşte Yahudilerin şu kehaneti vardır. İşte Hristiyanların şu kehanet. Kehanet gerçekleşti, şöyle oldu diye ortama ne yaparlar? Yayarlar. Eskiden kardeşlerim bunu mitoloji dediğimiz halk arasındaki destanlarla yayarlardı. Şimdi bunun günceli filmlerdir. Yani sinema dediğimiz şeylerle bunu ne yaptılar? Her eve soktular. Her yere getirerek ne yaptılar? Kehanet adı altında gayıptan haber vermeye başladılar ve insanların akidesini bozdular. Ve bozmaya da ne yapıyorlar? Mesela bunların en basitinden size iki tanesini örnek vereyim. Birisi Indiana Jones mu diyorsunuz? Onu biliyor musunuz? Bunun filmleri tamamen kehanettir. Yahudi kehanetleridir. Sonra Yüzüklerin Efendisi mi diyorlar? Oradaki şeyler. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Bin Baz. Kim diyor bunları seyrederse kafirdir diyor. Direkt fetva vermiş bakın. Dedim ki Şeyh niye böyle ağır fetva vermiş? Yani ya bu cehalet olur, şusu olur. Oturdum bir tanesine bir bakayım. Harry Potter mu diyor? Ona da diyor. Herhalde öyle. Yanlış bir telaffuz etti. Bunların diyor filmini seyreden kafirdir diyor. Tavsiye eden de kafirdir diyor. Bir tanesi neden diye şeyhin şöyle biraz bakayım dedim. Kardeşlerim tamamen Allah inancını söylüyor. Şeyh doğru söylüyor. Yani bunlar da seyreden insanlar da Allah kitap yani inancı diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Zaten kurguları cinlerle yani çok ilahlık şeyiyle ne yapıyor? Devam ediyor. Demek ki kehanet insanların ahlakını, edebini, dinini ne yapıyor? Alıyor götürüyor. Dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Kahin dediğimizde bunun karşılığı nedir? Üniversite mezunlarından başlayalım. Kahin kaybı bilen. Kaybı bilendir bunun karşılığı. Türkçe karşılığı. Kaybı kim biliyordu? Allah. O zaman niye kahin diyorsunuz? Hani kaybı bilen sadece Allah'tı? O zaman kahine gidersen, ki hadis-i şerifte kim kahine gider onu tasdiklerse ne olur? Kafir olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bu filmdekini seyredersen, onu da tasdiklersen Şeyh Bin Baz'ın fetvası ne oluyor? Demek ki doğruymuş. İlk etapta böyle baktığında hani sert gibi geliyor insana ama hadise gidip de baktığında adam o filmi seyredince buraya gel bak itikat ne yapıyor? Gidiyor. Hele bir de dinini okumayan Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden uzak biri ise direkt ona kapılır giderse bitti. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Bunun benzeri Arraf veya Remmal dediğimiz insanlardır. Bunlar da gayb olan bir şeyi kendisine haber verici olmadan bildiğini iddia eden sapıklardır ki bunlar büyük şirk işlemiştir ve müşriktirler. Bu ilmini bu insanlara baktığımızda kardeşlerim kemikleri alıyor böyle anlamsız bir şeyler yapıyor. Bir atıyor böyle ah diyor bak diyor böyle böyle şeyler olacak diyor. Bizde nasıl yapıyorlar bunu? Örtüyorlar. Niye bezi örtüyorlar? Aslında kurşun sıçramasın diye. Başka bir amacı yok. Eritiyor, eritiyor. Madem bu yapısı böyle, mayası bu. Sıcak bir şeyi suya döktüğünde soğan ne olur? Patlar. Patlayınca ne yapacak? Donarken bir şekil alacak. Hah gördün mü nazar ediyor. Döküyor bir de üzerine. Görüyor musunuz? Yani yere bir şeyler çizme, kurşun dökme, kemiklere bakma ki biliyorsunuz bütün geçmişteki firavunların hep sihirbazları vardı. Hep kemiklere bakarlardı, yıldızlara bakarlardı. Birçok ne yaparlardı? Meseleler çıkarırlardı, kayıptan haber verirlerdi. İşte bu nedir? Şirktir kardeşlerim. Sen hangi burçtansın bunu? Bilmiyorum. Sen? Kanasını ben akrep. Akrep. Ama hiç okumadım. Geçen. Olabilir. Ben de hiç okumadım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tatayür yapan yani uğur saymak için kuş uçuran veya kendisine yaptıran, kahinlik yapan, kendisine kahinlik yaptıran, sihir yapan veya kendisine sihir yaptıran bizden değildir. Kim bir kahine gider ona bir şey sorar, onun sözünü tasdiklerse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. İşte kova burcu, akrep burcu bunlar nedir? Abi işte. Seni normal bir şekilde aldatamıyor. Sen hangi ayda doğdun? Şu ayda. Ha bak sen akrep. Demek ki yıldızlar şu burca girdiğinde sen şöyle olacaksın. Hani 2-3 gün önce başıma bir iş geldi. Bu Sait Özdemir var ya Nurculardan, onun kızı var Hediye abla, bizim esnaf. Hüseyin'cim diyor, Hüseyin hocam sen alim insansın diyor. Safer ayı girdi diyor, biliyorsun diyor, bela musibet ayı diyor. Gayet normal diyor, yağmur gibi yağar diyor. Abla git Allah aşkına dedim ya, aylar uğursuz olur mu? Mekke müşriklere iman ediyor ama dedim, ben Müslümanım dedim ya. Allah'ın kitabı bunları inkar etmek için gelmiş, bunları düzeltmek için. Bak kaçıncı asırdayız ve babası alimlerden, özellikle şakirtlerden diye geçer. Ve İhlas yayınlarında Risale-i Nur'un şeyi yazar o. Yazanlardan. Kızı bana dinden diye ne anlatıyor? Yani bu ay uğursuzluk kaymış, gayet normal diyor. Hiç şeye gerek yok diyor. Buna yağacak diyor defne. Yani safer ayı uğursuzluk kaymış. Ne yapalım, ölelim mi yani bu ayda? Evden mi çıkmayalım yani? Demek ki dini güzel ne yapma anlamamız gerekiyor. Yanlış itikat bütün amelleri ne yapıyor? Bozuveriyor. Evet. Hangi gazeteyi bugün basında alırsanız alın. Bir burçlar köşesi var mı? Böyle bilinçli bilinçsiz gazeteyi kurcalarken ama yolculukta ama şunda insanların gözü kayıyor mu oraya? Kayıyor. Bak nasıl aldatmışlar bizi. Allah bizlere hayır versin. Evet. Bazı avamın sihirbazları ve kahinlerin gaybı bildiklerine inanmaları veya onların gelecekte olan hadiseleri bildiklerini iddia etmeleri, tasdik etmeleri, bu da kardeşlerim kim buna itikat ederse veya onları tasdiklerse bu insanı dinden ne yapar? Çıkarır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim gelecekten haber veren bir kahine, bir arrafa, bir müneccime gider ve medyuma gider, onun söylediklerini tasdik ederse, demin kardeşim bir benzeri Muhammed'e indirileni ne yapmıştır? İnkar etmiştir diyor. Evet. Yine kardeşlerim müneccimlik yani yıldız falı, buna da kim inanırsa nedir? Müşriktir. Dinden ne yapmıştır? Çıkmıştır. Bununla da insanlar ne yapıyorlar? İşte yıldızlara bakarak işte galaksi böyle gidiyor, işte yıldızlar şöyle, küçük ayı girince şöyle oluyor, büyük ayı böyle deyip gelecekte yeryüzünde olan olaylar şöyle olacak diye ne yapıyorlar? Bir şeyler söylüyorlar ki kayıt Allah'ın elindedir. Buna hiç kimsenin yetkisi nedir? Yoktur kardeşlerim. İşte bu da maalesef bazı insanların inancıdır. Kayıp ilmi iddiasıdır ki bu Allah'a şirk koşmaktır ki bu da birçok hokkabazın, deccalın yaptığı bir iştir. Hiçbir dönemde doğan bir çocuğun hangi burçtu, hangi yıldızdı veya yıldızların hareketlerine göre bir insanın ölmesi, doğması hiçbir şeyi ne yapmaz? Etkilemez. Ve etkilediğini kim söylerse Allah'ın gayb ilminde şüpheye düştüğünü iddia etmiştir ki Allah Şeyh'e rahmet etsin, Şeyh Hüseyin'in kim diyor yıldızlara bakarak bir ilim elde ettiğini veya bir şey söylediğini iddia ederse, kimler de onu tasdik ederse o kafirdir diyor Şeyh Hüseyin. Allah ona rahmet etsin. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kur'an okuduğunuzda birçok örnekleri görürsünüz. Mesela Belkıs'ın kıssasına baktığımızda Süleyman Aleyhisselam diyor ki Hüdhüd nerede? Yani kuşun. Ya diyor bana bir delil getirir ya da karışmam diyor. Yani mazeret getirir. Ayetin devamına baktığımızda Belkıs'ın kavminin olduğu yere gittim diyor. Şeytan diyor hepsini aldatmış. Hepsinin güneşe secde eder olduğunu gördüm diyor. Yani kardeşlerim buradan şuraya gelmek istiyorum, alaka ne diyecekseniz. Şeytan insanları Allah inancında ne yapıyor? Kandırıyor. Yani harikulade şeyleri göstererek işte bir yıldız kayıyor. Yıldız kaydı ya. O kadar yani. Daha ötesine ne yapmayacaksın? Gitmeyeceğim bunu. Onun için büyük büyük olaylarda şeytan bunları kullanarak insanların itikadını bazen ne yapabiliyor? Bozabiliyor. İşte diyor şeytan onların hepsini kandırmış. Onları güneşe secde eder gördüm diyor. Evet. Allah bizleri affetsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine uluhiyette şirk gündeme geliyor ki bu da Allah'tan başka birine ibadet etme ki veyahut layık olduğuna inanma ki bu da şirklerden bir tanesi. Bunun da üç çeşidi vardır ki kardeşlerim. Birincisi Allah ile beraber başkasının da ibadete layık olduğuna inanma. İşte bu çoğu zaman mesela Ebu Hureyre'nin ismini biliyor musunuz? Neydi? Abdülşems. Ne demek Türkçesi? Yani Allah'ın kulu var. Bu da neyin kulu? Ne ismi bu? Allah Resulü değiştiriyor aleyhissalatü vesselam. Şirk diyor. Yani Abdullah tamam da Abdülşems tamam değil. Onun için Allah'la beraber canlı cansız başka bir varlığa da insanların yönelmesi nedir? Bu şirktir kardeşlerim. Mesela bizim yaşamış olduğumuz toplum Türk toplumu. Daha önceki dinini hiç araştırmaya gerek yok. Nereye bakacağız? Kültüre. Kültürü en güzel yansıtan nedir? İsimlerdir. Ayhanlar, Türkhanlar, Gökhanlar. Neyi temsil ediyor? Şamanizm dininde ne vardı? Ayhan, Gökhan, yer tanrısı, su tanrısı. Öyle mi? Bunlar aynen de ne yapıyor? Çınar, ağaç, toprak, yel. Bunlar çocuklara ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi bakın bu toplum Müslüman olmuş. Ayşe, Fatma, Cuma, Ramazan ne yapıyor? Ne oldu? Bak İslam'ın kültürü gelmeye başladı. Kim hangi dindeyse neyin kutsiyeti varsa onu kültürüne ne yapıyor? Yansıtıyor. Ama şehrinin ismi. Ama işte gününün ismi onu ne yapıyor? Çocuğuna yansıtıyor. Bununla seviniyor. Müslüman ismi. Hatta insanlar bile mesela resmi daireye gittiğinde önce bir isme bakıyor değil mi? İsme göre de cinsiyetini ayırt ediyor. Bu buradan diyor. Bu benden diyor veya değil diyor. Bunlar hep kültürden gelen nedir? Şeylerdir. İşte kardeşlerim Allah'tan başka veyahut Allah'a eş ibadet bir isimle de gündeme ne yapabiliyor? Gelebiliyor ki bu nedir? Şirktir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. İsme de böylelikle ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Burada da bir şey demeden geçmek istemiyorum. Mesela meşhur bir baklava var. Neydi? Cıbır? Camuzoğullar. Yani adamı bırakmış ta camıza kadar gitmiş. Halbuki camızın kaymağı güzeldir. Değil mi? Gelip de oğlu kadar da yani benimsemenin hiçbir anlamı yok yani. Daha birçok şey var da. Evet. He? Adını söylesem bakmaz. Evet. Yine kardeşlerim özel ibadetlerde bir şeyi Allah'tan başkasına yönlendirmedir. Bu da şirktir ki Allah bizlere hayır versin. Hiçbir ameli, kavli olsun, itikadi olsun, ameli olsun, mali olsun Allah'tan başkasına kesinlikle ne yapmaması, yönlendirilmemesi gerekir ki bu da nedir? Şirktir kardeşlerim. Şirkin birçok çeşidi vardır. Mesela bunu biraz daha açacak olursa kimden dua istenir? Kime yönelinir? Güzel. Peki duada şirk var mı? Nasıl oluyor bu? Evet. Allah Azze ve Celle evet Allah'tan isteniyor ama bunun yanında şeytan insana ne yapıyor? Vesvese veriyor. Diyor ki sen aciz bir kulsun. Sen günahkar bir kulsun. Sen dua etsen senin duanı kimse ne yapmaz? Kabul etmez. Baktır o evliya. Sen onun yüzü suyu hürmetine dua edersen veya onun kabrini birkaç yere tavaf edersen artık yerine, makamına, gününe göre ne yapıyor kardeşlerim? İnsanları ifsad ediyor. Bir iki de efsaneler, hikayeler ne yapıyor? İnsanlar evet Allah'tan istiyor neticede ama aracısız kesinlikle ne yapmıyor? İstemiyor. İşte bu da duadaki nedir? Şirktir ki sadece Allah'tan istenir. Sadece ona sığınılır. Delil ne? Hiç Fatiha okumuyor. Her namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'sız namaz güdüktür, güdüktür. Fatiha'sız namaz olmazdır. Olmaz tabi. Olmaz. Fatiha'ya uymayan İslam da İslam olmaz. Onun için olmaz işte. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin. Duayı Allah'a Azze ve Celle'ye yöneltip sadece ondan isteyen kullardan eylesin. Çünkü dua nedir? Bir ibadettir. Dua tevhidin özüdür. Duanın bozukluğu tevhidi bozar. Onun için daha önceki derslerde üzerinde çok durduğum için teferruatıyla üzerinde durmak istemiyorum. Ama sadece Allah'tan istenir. Sadece Allah'a sığınılır. Onun dışında ne ölüden ne de diriden Allah'tan istenir gibi dua ne yapılmaz? İstenmez. Ama birlikte dua edilmez mi? Edilir. Birisi birinden kendini daha salih göremez mi zahiren? Görebilir. Ama ondan medet ummaz. Gel kardeşim beraber Allah'a dua edelim. Bak sen duası makbul adamlarsın. Senin ibadetin benden daha üstün, benim gördüğüm. Gel birlikte Rabbimize dua edelim. Bak bunlar denir. Ama karşıdakinden bir mihnet veyahut ondan bir şey ne yapılmaz? Beklenmez kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çünkü yaratılmıştan ancak yaratılanın gücü kadar bir istek vardır. Ya gel şu evi taşıyalım. Bana şu kadar yardım et. Veyahut gel bu işi yapalım. Gel şurada çalışalım. Bunlar nedir? İnsanın gücü nispetinde olan şeylerdir. Ama gücünü aşan Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına giren bir şey birinden ne yapılmaz? İstenmez kardeşlerim. Bu ister bir ölü, ister bir diri, ister bir melek, ister başka bir şey olsun. Bu hiç ne yapmaz? Fark etmez. Veyahut işte bir felç bir adam var. Getiriyorlar işte nerede? Balonda arvası var. Ne yapalım? Buraya götürelim diyor. Gece diyor o türbede kalsın. Sabah o diyor koç gibi gider diyor. Hiç diyor, şeyleri kalmaz. Felç diye meç diye kalmaz diyor. Veriyor ayarı. Adam sırtını alıyor. Götürüyor. Adam zaten hasta. Sabaha kadar bir de türbenin içinde yalnız o adamı yatırıyorlar. Veyahut kadını yatırıyorlar. Bunlar hiç hoş şey değil kardeşlerim. Hem insanlar inançlarıyla oynuyorlar hem de tevhidi bozuyorlar. Allah muhafaza bir de adam korkudan falan oradan kaçsa, düzeliverse ha işte arvası da düzeldi diyor. Veyahut şeytan aldatıyor. Git falan diyor türbeye ada kada. Senin çocuğun olmuyor. Bir de orayı dene diyor. Dua et ada kada diyor. Adam gidiyor. Allah da ona çocuk nasip ediyor. Bak diyor ben falan yere gittim de benim çocuğum ondan oldu. Hiç Allah verdi ne yapmıyor? Demiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hani ayet var ya Allah onların azgınlıklarını arttırır. Hani evet. O anlam şeyler. Aynı şey. Yani kim İslam'a yönelirse Allah ona kolaylaştırıyor. Kim de küfre yönelirse o da ona kolaylaştırıyor. Anlamıyor. Anlayışı gidiyor. Adamların gözleri vardır. Görmez. Kulakları var. İşitmez. Aslında bu değil. Günah işliye işliye köreliyor. Görüyor. Ama hakka dönmüyor. İşitiyor. Ama kulak ne yapmış? Artık kurşun gibi dökülmüş. Sağır kesilmiş. Kalp ne yapıyor? Hayrı gördüğünde nefret ediyor. Hani bazı insanlar var ya İslam'ı kaybetmiş, özünü kaybetmiş. Müslüman'ı görünce yüzleri ne yapıyor? Kaskat kesiliyor. Ama bir Müslüman'ı görünce ne yapıyor? İçi açılıyor, seviniyor. İşte onun azgınlığı artıyor. Ama kendi cinsini görünce seviniyor. Seni görünce azgınlığı artıyor. Evet. Yine kardeşlerim buradaki dualardan birisi ölüye seslenerek dua etme şirktir. Gayba seslenerek dua etme nedir? Şirktir. Kim bir gaybe veya kabre uzaktan seslenip işittiğine inanırsa, ondan hayır veya şer geleceğine inanırsa o insan İslamlığını ne yapar? Şimdi şöyle bir düşünün Allah için. Yaşamış olduğumuz şu toplumda tez verenler, bilmem kar yağdılar, başka kavuslar, somuncu babalar, gül babalar, yani eksik mi? Her yerde türbe, yatır var mı? E kardeşim Müslüman yok mu burada? Nerede bu Müslümanlar? He? Demek ki Müslümanlar ya dinini bilmiyor ya da davet etmiyor. Doğru mu? Sineye çekilmiş. Peki onlar sana gelip kendi dinlerine davet ediyorlar mı? Ediyorlar. Çekiniyorlar mı? Yok. Batıl davası olan, batıl davasına sahip de tevhid davasına sahip olan insanlar tevhide değil de hep gereksiz şeylerle uğraşa uğraşa asılları, gerekleri kaybetmiştir. İnsanla uğraşıyorlar. Bununla uğraşıyorlar. Ya diyor falan yere diyor koskoca medrese yaptık diyor. Şunu yaptık. Falanın da adını koyuyorlar. Şu vakıf, bu vakıf. Bir bakıyorsun. Ben bundan 5 sene önce dedim ki gelecekte seleflere bakın bir tanesinde sakal bıyık göremeyeceksiniz bu gidişler dedim. Hele hocalar dedim. Alanı değil dedim. Büyük büyük yurtlar açmışlar. Koca koca vakıflar kurmuşlar. Hoca diye oraya bir bal kabağı koymuşlar. Ne sakal ne bıyık var. Varsa da 3 numara. Ya sahabe peygambere bakarak örnek alıyordu. Dinini, ibadetini, şeklini ne yapıyordu? Hem edebi ahlakı alıyordu hem dini alıyordu. Hepsini birden alıyordu. Anlatabildim mi? Şimdi millet bu türlü şeye kaça kaça asılları ne yaptılar? Bıraktılar. Bir talebe verdik bir tarafa. Bir senedir orada bir adım atmadı. Ama hayırla düşündük. Hayır için gönderdik. Dedik ki şunu şunu şunu halleder gelir çocuğumuz. Bir adım atmadı. Niye? Hayra çalışmıyorlar ki. Hayır olsun. Onun için kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Bu davet sahabenin yaptığı davet gibi olmadığı müddetçe fayda vermeyecek. Eğer şatafat, rahat, hayırlı olsaydı sahabeler ne içinde yaşardı? O şekilde yaşardı. Demek ki bu işte hayır yok. O davette de hayır yok. Yine kardeşlerim duada insan direkt Allah'tan isteyecek ki vasıta veyahut şefaatçi ne yapmayacak? Dilemeyecek. Burada da kardeşlerim Müslümanların biraz daha okuyarak bilgi sahibi olan Müslümanların düştüğü en önemli meselelerden bir tanesi de şu. Biraz daha ince ayrıntısına gireyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ezan okunduğunda diyor müezzini takip edin. Siz de onun akabinde söyleyin. Ve akabinde vesileyi okuyun. Yani ezan duası var ya Allahümme Rabbe Hazi'yi davete diye gider. Kim bunu okursa şefaatim umarım ki ona ne olur? Vacip olur diyor. Şefaat kelimesi geçti mi? Geçti. Gelelim hadis kitaplarına. En uzun hadislerden hani büyük şefaat var ya o meydanda insanların İşte Rabbimiz bugün çok gazaplı. Kime gidelim? Adem'e. Ey Adem sen insanların atasısın deyip devam eden ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar insanlığın gittiği vakada ne diyor en sonuna geldiğimizde ha tam adamına geldiniz derim diyor. Ve Rabbimin arşının altına gider secde derim. Allah Azze ve Celle iste istediğin verilecek şefaat et şefaatin kabul edilecek diyor değil mi? Hadis devam ediyor. Burada da bir şefaat var mı? Var. Yine hadis-i şerifin bir kısmında şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerine diyor. Şimdi bu tür rivayetleri topladık. Şefaat ya Resulullah sözünde ne var diyor? Anladın mı şimdi? Şefaat ya Resulullah. Bak diyor, Allah diyor şefaat hakkı vermiş. Hatta bir rivayette de bütün peygamberlerin diyor bir duası var. Bense duamı ne yaptım? Ahirete bıraktım diyor. Anlatabildim mi? Mahmud ismi de buradan geliyor. Ne yapmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahirete bırakmış. Yani şefaat hakkına. E diyor ki adam şimdi ben şefaat ya Resulullah desem ne olur diyor. Şimdi şefaatin şartları var. Birincisi nedir? Allah'tan istenir. İkincisi Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilir. Üçüncüsü yine Allah'ın izin verdikleri de izin verdiklerine şefaat edebilir. Kesinlikle ölümlü birinden şefaat ne yapılmaz? Dilenmez. Bu şirktir. Ama şöyle dua edebilir. Allah'ım Resul'ün şefaat edeceklerinin arasına beni de koy. Çünkü nas var. Ama şefaat ya Resulullah ne yapılmaz? Denmez. İşte biraz ilim geldikten sonra insanlar ne yapıyorlar? Buradan girerek hatta ezan okurlar. Ne derler? Derler şöyle bir yaparlar. Ne oluyorsa. Bir de şu an öperler tırnakların ucunu. Ondan sonra aziz Allah arkasına şefaat ya Resulullah. Adam şimdi yemek yiyor. Nimet-i Celulullah, bereket-i Halilullah, şefaat senden ya Resulullah. Devam. Patlatıyor gidiyor. Ezana gelmiş. Bak hak gitmiş. Vesileyi bilmiyor adam. Yerine ne yapıyor? Bir şey duyuyor. Böyle aman diyor. Bir de böyle çekiyor. Ne kadar hurafe varsa girmiş. Hak yok çünkü. Yemekte en kısası elhamdülillah. Adam bunu demiyor. Hemen nimeti celulullah, bereketi halilullah, şefaat. Hepsini bizim işimiz bu. Eskiden şamanisti, saz çalıp mani söylerlerdi. Dine girince gene devam. Aynı maniye devam. Değişen bir şey yok. Dinin kelimeleri yok çünkü. Onun için kardeşlerim şefaat da bir dileme, bir istemedir. Çok dikkat etmek gerekir. Yani Allah'tan dilenir, ölüden dilenmez. Ölümlüden dilenmez. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu hak verilmiş. Allah'ım onun şefaat edeceklerine beni de yaz. Ama burada bir şey yok. Ama şefaat ya Resulullah sözü senin itikadını ne yapıyor? Bozuyor götürüyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Bunun dışında kardeşlerim ibadette, ibadet duasında şirk. Geçen gün Diyanet'ten bir hocamız vardı yanımızda. Lan Hüseyin çıktım kürsüye diyor. Bir saat diyor şu hatim duası diye bir şey yok kardeşim. Yapmayın bana dedim diyor. Anlattım. Tam ineceğim diyor. Bizim diyor müezzin diyor önüme kağıt koymuş diyor. Baktım diyor. Veysel hocam diyor. Üç tane hatmim var. Şurada bir dua dedim diyor. Lan oğlum ben bir saat ne anlattım burada dedim. Yani bizimkileri anlatamıyoruz ki halk anlatalım diyor yani. Şimdi adam çıkıyor hatim duası adı altında. Ölmüşlerin, pirlerin, üçlerin, beşlerin, kırkların adam ne yapıyor? Sayıyor gidiyor. Ya kardeşim ibadet yap. Güzelce dua et. Allah sana bunun karşılığını ne yapar? Verir. Ama adam yapmış olduğu ibadeti bile ne yaptı? Götürüyor. Bugün cüz dağıtma diye bir olay var. Kim yaydı? Süleymancılar ve Nurcular. Var mı dinde böyle bir şey? Ama zevkle yarışıyor. Bak diyor 3, 5, 7 senin. Bak şu kadar sen okuyacaksın. Cuma günleri toplu 40 Yasin okuyacaksın. La 41 okusan ne oluyor yani? Ne oluyor ya? 39 oku. Ne olur ya? Niye 40? Yani ibadeti ne yapıyorlar? Kafalarına göre şekillendiriyor. Ya Allah rızası için bile Yasin'in içeriğini bir okuyun. Tevhid yüklü. Yani insanı rahatlatacak, bilinçlendirecek, Allah inancını artıracak ne var? Bir sure. Allah rızası için bir de 40 kere bunu okuyun ya. Okumazlar. Onun için kardeşlerim Allah'ın dini okunmadan mesele düzgün ne yapılmıyor? Anlaşılmıyor. Allah'ı zikretmek şirk değil kardeşlerim. Emretmediği şekilde Allah'ı anlatmak itikadı ne yapıyor? Bozuyor. Yine niyette, iradede şirk gündeme ne yapabilir? Gelir. Mesela onlar iman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne derler? Biz o beyinsizler gibi mi iman ettik derler. Sonra Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler diyor. Bak ileri derecede. Bunlar çünkü niyette başlıyor. Sonra ne diyorlar? Lan yeryüzünde ne yapıyorlar? Bozgunculuk yapıyorlar. Yapmayın. Asıl bozguncu sizsiniz diyorum. Bak ne kadar bozulmuşlar. Biz yeryüzünde ne yapıyoruz? Islah ediyoruz diyor. Kalp ne yapmış? Bitmiş. Sen o adama hiçbir şey anlatamazsın. Allah bizleri bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Yine şirk başka neyde gündeme geliyor? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını çok okudunuz mu? Tabi hepiniz okumuşsunuzdur. Benim sormam abes zaten. Firavun'un sihirbazlarının yapmış oldukları sihir Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a verdiği mucizeyle iflas edince sihirbazların hepsi iman etti. Hemen iman etti. İman ettiklerinde başlarına ne geleceklerini biliyorlar mıydı? Tabii. Çünkü Firavun'un adamlarıydı. O günün akşamına çıkmayacaklarını ve doğru dürüst ölmeyeceklerini biliyordu bu adamlar. Neyle imtihan oldular? Korkuyla. Firavun onlara ne yaptı? Siz dedi bana danışmadan nasıl iman edersiniz? Vallahi sizleri veyahut and olsun ki sizleri ayaklarınızdan, kollarınızdan, çaprazlama ne yapacağım? Keseceğim. Ne dedi sihirbazlar? Vallahi biz Rabbimizi bulmuşken ondan yüz çevirmeyiz. Ne yaparsan yap. Demek ki korkuda şirk gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Nasıl gelebilir? Allah'tan korkar gibi bir şeyden korktuğun işin bitti. İbrahim Aleyhisselam'a gelin şimdi. Tam ateşe atacaklar. Neyle korkutuyorlar? İnandıklarıyla. Korkmuyor musun? O ne diyor? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin diyor taptıklarınızdan mı korkacağım diyor. Sonra seçin bakalım diyor. Sizin ateşiniz mi daha şey yoksa cehennem ateşi mi? Yine onları korkutuyor. Yani kendisi korkmadığı gibi son anda yine onları korkutuyor. Kaç yaşında? Gelen naslara bakıyorsun 17 yaşında bir delikanlı. Allah bizlere hayır versin. Demek ki korkuda da şirk gündeme ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Burada da meseleyi düzgün idrak etmek lazım. Ya insan karanlıktan korkabilir. Gayet normal kardeşlerim. Bilmediği bir şeyden korkabilir. Bu korku tabii bir korkudur. Veyahut savaşta karşıdaki düşman çetindir. İnsan korkabilir, kaçabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar tabii korkular. Böyle gidiyorum biz der böyle adam zıplar. Veyahut bir köpek avlar, adam zıplar. Bunlar gayet normal korku. Bunlar tabii korkular. Asıl korku, yani nehyedilen korku Allah Azze ve Celle'ye imanla alakalı olduğunda başka bir şeyden korkup Allah'ın emrini terk etmektir. Bak, ince noktalarda. İşte bu ne yapıyor? Şirktir. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Eğer müminseniz benden korkun diyor. Veyahut Âl-i İmran'da ne diyor? Şeytan da dostlarını ne yapar? Kendiyle korkutur diyor. Yani İnandığıyla. Müminler kimden korkar? Sadece Allah'tan diyor. Başka bir şeyden değil diyor. Allah bizlere hayır versin. Ayetin gidişatına bakın. Şeytan diyor onlara gelir. Şu dağın arkasında düşman var. Size saldıracak diye ne yapar? Kork. Onlar ne diyor? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyor. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Yüceltmede, boyun eğmede, muhabbette korkma bunlar nedir? İnsanı dinden çıkarır kardeşlerim. Evet. Bazı insanlar da vardır ki kardeşlerim elindeki malın gitmesine, bedenin zarar verilmesine korku duyarak dinini, imanını ne yapmıştır? Götürmüştür ki bu da insanı ne yapar? Şirke götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların korkusu sizi hakka söylemekten geri ne yapmasın? Bırakmasın. Asıl kınayıcının kınaması nedir? Allah'tır. Onun başka kınamacının başka birinin kınamasından ne yapmayın? Korkmayın. Hatta Tirmizi'de şöyle bir rivayet geliyor. Hepinizin hatırlayacağı bir rivayet. Çoğu zaman zikretmişimdir. Son hadislerden. Halifelerden bir tanesi müminlerin annesinde nasihat istiyor. İnsanlar bunaltıyor. Ey müminlerin annesi bana diyor bir nasihat et ki rahatlayayım, şifa versin diyor. Selam kelam faslından sonra Ayşe annemiz diyor ki ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Kim diyor insanları razı edip Allah'ı kızdırırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de diyor Allah'ı razı eder de insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Yani sen insanı ne kadar kızarsa kızsın sen Allah'ı razı et diyor. Onun dışındakileri hiçbir zaman ne yapma? Hale alma. Allah seni kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Nasihat gördünüz mü? Bu Tirmizi'nin kitabı Zühd'ün son hadisleri. Evet kardeşlerim. Sevgide şirk. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü ilk gündeme gelen şirk Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki şirk. Nerede? Sevgide, muhabbette. Üstelik de o kadar basit insan şirke düşer ki burada hiç düşünmeden şeytan tak diye kandırır. Hatta hadis zayıf ama gene de zikredeyim. Ebu Davud'un Kitab-ı Sünen'de gelen bir rivayette Şeyh Albani Allah kendisine rahmet etsin. Manen sahih dediği için zikrediyorum. Yanlış anlamayın. İnsan diyor birini sevdi mi ondaki hataları görmez diyor. Artık gözü ne yapar? Kör olur diyor. Sevgide, muhabbette şirk çok çabuk gündeme gelir. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda orada onlara dinini anlatan insanların isimleri hala günümüze gelmiş mi? Gelmiş. Daha sonra onların adına putlar yapılmış mı? Heykeller yapılmış mı? Onlardan bir şey istenmiş mi? Onların yüzü suyu hürmetine Allah'a yaklaşılmaya çalışılmış mı? Evet. Aynı günümüze gelin. Muhabbette. Mesela bugün işte falan yerde falan türbe var, falan cami var. Niye? Doğru ya da yanlış. Bidat ehli veya hak ehli. Karıştırmıyorum bakın. Bir şekilde hizmet etmiş bu insan. Talebe yetiştirmiş, ama sofi olmuş, ama ilim ehli. Hiç bak buraya girmiyorum. Yani bir hizmet etmiş ve bu adam insanların içini yücelmiş. Değer sahibi olmuş. Ne yapıyorlar bunu? Öldükten sonra hemen yüceltiyorlar. Bakın şimdi Ebu Hanife diyor ki rahimullah ey Yakup diyor Ebu Yakup benim ağzımdan çıkan her şeyi yapma diyor. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler yarın bundan ne yaparım? Dönerim diyor. İmam Malik diyor ki sünnet Nuh'un gemisidir. Bilen kurtulur. İnen bulunur. Veyahut birisi bir şey söylediğinde biz onu alırız. Hiç şey söyleyin de reddederiz. Ama şu kabirdekini dışında diyor. Onun damadı İmam-ı Şafi ne diyor? Ben diyor bir söz söylesem bu söz peygamberin sözüne tersse yaşamımda da ölümünde de ben bundan rücu etmişim. Onun talebesi Ahmet ne diyor? Allah hepsine rahmet etsin. Amin. Ebu Hanife'yi, Sevri'yi, Maliki, Şafi'yi taklit etme. Aksine onların aldığı kaynaktan al diyor. Peki kardeşlerim bu insanlar hak için çalışmış mı? Çalışmış. Hep Allah'ı ve Resul'ü ön plana çıkarmış mı? Çıkarmış. Ama ne yaptılarsa kendilerinin ön plana çıkmasını engelleyememişler. Bugün hepsinin isimleriyle bir mezhep var mı? Var. Maalesef. İşte anlatmak istediğim, gelmek istediğim nokta şu. İnsanlar muhabbette aşırıya giderek ne kadar tevhid ehli de olsa birisi, hak ehli de olsa, daveti ne kadar yüce de olsa, arkadan şeytan onun davasını ifsad edebilmek için o nesle yapamasa öbür nesle, öbürüne yapamasa öbür nesilden intikamını ne yapıyor? Alıyor. Onun için dinimizi güzel öğrenip güzel aktarmamız gerekiyor. Muhabbet bu kadar şeytanın kullandığı en önemli noktalardan bir tanesi. Hatta en güzel kardeşlik bile anında biter, biliyor musunuz? Madem o kadar muhabbet ehlisin bir kemlikte, niye bütün arkadaşlığı kesiyor? Şeytanın oyununu görüyor musunuz? Asıl dost onu affetmeyi bilmektir, becerebilmektir. Ama tak diye kesiyor, demek ki muhabbetin merkezi neymiş? Ben. Ben merkezdi. Anladınız mı? Ben merkezdi. Muhabbet bir kemlikte biter. Evet. Devam edelim. Namazda, secdede, rükûde şirk var mı? Var. Bakın ayet-i kerimede benim namazım da, ibadetim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi için var. Evet. Bugün güneşe secde var mı? Var. Ay'a secde var mı? Var. Ayet-i kerimede ne diyor? Fussilet 37'de. Güneşe secde etmeyin. Ay'a secde etmeyin. Gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız ona secde edin diyor. Demin de sohbetin içinde zikrettiğimiz gibi Ütüt kuşu ne diyor? Belkıs'ın kavmine gittim. Şeytan hepsini ne yapmış? Aldatmış. Güneşe secde ederken gördüm diyor. Yezidileri gördünüz mü hiç? İzlediniz mi? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? He? Güneşe tapıyorlar. Secde ediyorlar. Aynı namaz kılar gibi kılıyorlar. Şeytanın iki boynuzunda doğar diyor. Şu üç vakitte namaz kılmayın diyor. Kerahat vakitleri. Onların ibadet ettikleri vakit var. Allah bizlere hayır versin. Amin. Demek ki bizim bütün ibadetimiz kime olacak? Allah'a. Bazı alimlerimiz, Allah kendilerine rahmet etsin, şu el öperken eğilmeler falan hareketlerden şirk demişlerdir. Kimsenin elini öpmeyin diye bazıları fetvalar vermişlerdir. Aslında çok yadırganır bunların fetvaları ama bugün yaşanan olaylara şöyle baktığımızda, şimdi adam gidiyor şeyhin yanına, elini kapmaya çalışıyor. Adam bir çekiyor, nereye gidiyor? Ta secdeye ya da rüküye. Aynı namazdaki ibadet gibi oluyor. Veyahut hadi bu gafilane oldu diyelim, tamam geçelim. Siz hiç Adıyaman menzilde şeyhin yanına gidenlerin ne yaptığını biliyor musunuz? Şeyh şöyle oturuyor. Bakın. İnsanlar dizleriyle sürünerek geliyorlar. Adam elini bir ara tutuyor. Robot gibi duruyor. Arkasındaki daha böyle omuzlarını koyuyorlar böyle. Gelen böyle sürünerek geliyor. Elini öpüyor. Ya yan yan gidiyor ya geri geri gidiyor. Adam arkaya dönmek yok ha. Kesinlikle. İnanın ya secde şeklinde ya rükû şeklinde oluyor. Doğru mu? Sen hiç gördün mü? Arkadaşımız o tarafta. Bu ne şimdi? Demek ki ibadette, rükûde, secdede şirk gündeme geliyor mu? Ya şimdi diyebilirsin ki ya sen bunun şirk olduğunu biliyor musun? Onlar anlamıyor mu? Anlamak için bir Allah'ın kitabını okuma, tevhide güzelce iman etme, değil mi? Sadece renge, şekle bakmamak lazım. Allah'ın boyasıyla bakmak lazım ki meseleyi anlayalım. Çünkü hidayet olmayınca hakla batıl birbirinden ne yapılmaz? Ayırt edilmez. Ancak hidayet ayırır onu. O da nedir? Delille, burhanlandır. Peki, kurban kesmede şirk var mı? Var. Hacı Bayram'da o türbelerin orada tavuklar kaç para biliyor musunuz? Bir tanesinin dört tane karısı var. Orada bir cingen var. Oturur akşama kadar rakı içer o Gül Baba'nın orada. Geliyor şimdi. Adak tavuğu var mı? Var. 30 lira. Keselim. Başka yok. 3 lira 5 lira değil. Git, tavuğu 3 lira 5 lira alırsın kilosun da orada 30 lira. Tamam parayı verir. Sarhoş keser. Karılarından birisi pişirir. Akşama kadar içer çadırın orada. Şimdi güvenlikleri kovalar da biraz aşağıda yine aynısını yapıyor. Yani orada değil biraz ilerisinde yapıyor şimdi. Yapıyor zaten. Şimdi niye? Adam o tavuğu evinde kesse bir sıkıntı var mı? Yok. Karnı aç. Kesmesinde bir sıkıntı var mı? Yok. Peki sıkıntı nerede? Adam Allah'tan Allah için kesmiyor. Veyahut Bunu da geçelim. Eskiden çok yapıyorlardı hamdolsun. Şimdi pek ben görmüyorum belki de. Neydi o Solomon? Bir fotoğrafı böyle çıkarır. Şöyle şöyle derdi ya birisi. Adam nereye gitse ya deve kesiyorlardı. O geldi diye. Ya da bir şeyi yıkıyorlardı. Doğru mu? Bir adamın gelmesiyle adama kurban kesilir mi? Hı? Kurban kime kesilir? Allah'a. Sadece Allah'a kesilir. Hiçbir puta, hiçbir canlıya ne yapılmaz? Kesilmez kardeşlerim. Bunlar bizim bu yaşadığımız yerlerde var mı? Evet. Gayet böyle normal bir hareketmiş gibi ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Halbuki kurbanda da şirk gündemdedir. Adakta da şirk nedir? Gündemdedir. Buna çok ne yapmalı? Dikkat etmelidir. Bunların eti ne yapılmaz? Yenmez kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü nezir ibadettir. Mesela Allah kendisine rahmet etsin. Bukhari'nin naklettiği bir rivayette Ömer geliyor. Allah ona rahmet etsin, beraber haşreylesin bizi. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cehaletteyken diyor, Kabe'nin içinde diyor, itikafa girmeye nezrettim diyor. Yani nezir sadece oruç değildir kardeşlerim. Sadece kurban değildir. Yani ibadetin birçok cüzleridir. İtikaf da olabilir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ne için yaptın? Allah için diyor. Öyleyse git nezrini yerine getir diyor. Adam geliyor diyor ki ben diyor cehalette 30 tane kurban kesmeyi diyor adadım. Ne için adadın diyor? Bir put için? Hayır. İşte putların bir mezrasında mı? Bir vesilen? Hayır. Ne için? Allah için. Git yerine getir diyor. Yani soruyu ne yapıyor? Soruyor. Eğer bu nezrinde şirk, küfür bir şey olsa ne yapacak? Yaptırmayacak. Mesela bir kadını görüyor. Yolun ortasına oturmuş dört yol ağzına. Güneşin alnına ben yol ortasında oturacağım. Güneşin alnında duracağım. Oruç tutacağım. Kimseyle konuşmayacağım diyor. Kadın artık neyi taktıysa. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam söyleyin ona. Gölgede otursun. Gelenden gidenden konuşsun. Orucu tutsun. Ne yaptı şimdi? İslam'a uymayanları, yani Allah Azze ve Celle'nin onun güneşte durmasına ne yok? İhtiyacı yok. İnsanlarla konuşmamasına da ihtiyacı yok. Hak olanlar içinden ne yaptı? Seçti. Gölgede otursun, gelenden gidenden konuşsun, orucunda ne yapsın? Tutsun. Yani burada ibadetlerde, nezirlerde hak olan yapılır. Ama bugün bakın kardeşlerim, hangi yatır, türbe veya şube olursa olsun, yanında bir kırdaysa ki zaten depenin ta başına yapıyorlar. Gel desen yanına gelmez. Sohbete gel desen gelmez. Gel lan hayırlı bir iş yapalım da gelmez. Depenin başına türbeye gider. Buraya vakit bulamaz. Gelecek gidecek zaman da bulamaz. Araba da bulamaz. Ama oraya bulur. Hangi türbenin yanına giderseniz gidin. Ne var? He? Adak ağacı var adak. Ne yapıyor? Entariyi yırtıyor. Bağlıyor. Eşarpı yırtıyor. Bağlıyor. Ya ağaca bağlayınca ne oluyor? Bize göre bir şey olmuyor değil mi? Biz göremiyoruz ki orada çok şeyler var. Onun ne yapıyor? Duası kabul oluyor. Onlara göre. Peki şamanizm dinini hiç okudunuz mu? Onlarda da hep ağaca dilek tutma, yaşmak bağlama, elbise yırtma bağlama. Aynı totem inancı. Bir de taş alıyorlar böyle, tükürüyorlar. Tutarsa dilek tuttu diyorlar. Ulan zaten taşın özelliğidir, mayasıdır. Suyla veya tükürükle koy bir yere sıcakta yapışır. Bunun özelliğidir, mayasıdır bu. Aynı Hristiyanlar bir dilek dilediğinde ne yapıyorlar? Mum diyorlar. Ulan o mum diker de biz çabuk dikemeyiz mi? Aynısı. Onun için kardeşlerim bunu da yapanlar var ya hep çağdaş adı altında modern adı altında hep örümcek kafalar. Ama bize geldiğinde biz örümcek kafalıyız onlara göre. Biz yobazız. Onlar nedir? Geçip kendi elleriyle yaptıklarında hazır ola geçerler. Rahata geçerler. Yalvarırlar, yakarırlar. Ona çağdaş olurlar. Biz deriden isteriz. Ne olur? İşte Allah'a güvenmediğimizden, Allah'a gereği gibi ibadet etmediğimizden kafirler bizden korkmuyor. Onun için de her yerde aynı sel suyunun getirdiği çerçöp gibiyiz.